राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 2 जनवरी 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मोहन बगान मैदान कलकत्ता। राम। भगवद्गीता में सर्वोपरि शरणागति होता है, उसको सर्वतम हो या शुरु में गर्वम बचा। सर्वगुहितम शब्द एक बार आया है, सर्वगुहितम संपूर्ण से गोपनीय असली चीज शरणागति होता ही है, भगवान के शरण हो जाना। जैसे आपकी कन्या ब्याह करने पर वो पीहर की नहीं रहती, ससुराली हो जाती है, ऐसे शरण होने पर वो आदमी संसारी नहीं रहता, वो परमात्मा में हो गया। निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता, निशंकता, चार चीज ला जाती है, शंका नहीं जाती, कोई संदेह नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, भय नहीं रहता। भगवान के शरण हो गए, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, वास्तव वो भगवान का हो गया। अब यह जो सुख दुख हानि लाभ जो कुछ होगा भगवान पर है, वो सर्वथा निश्चिंत हो जाता है। जो जो भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, तुम्हें तो निश्चिंतता स्वतः उसमें आती है, शरण होने पर सब निश्चिंत। भगवान के आश्रय हो गया, उसके नाम का जप है, उसका चिंतन है, उसका स्मरण है, ये स्वतः ही होता है, स्वतः उसको साधन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है। जैसे आपकी कन्या ससुराल में चली जाती है तो सासरे की होना नहीं पड़ता, उसको है ही वहां की पीहर का जो संस्कार है उसमें पड़ी हुई है, नहीं है, वे मिटते मिटते सब मिट जाते हैं, कृष्ण मात्र भी नहीं रहता कि मैं सास पर पीर की हूं। इस तरह से मैं संसारी हूं ये संस्कार ही नहीं रहते। अपनी दुनिया ही अलग है, भगवान है वो ही मेरे हैं। जैसे ससुराल के सिवाय उसका किसी से और कोई संबंध नहीं है, ऐसे परमात्मा के शरण होने पर केवल परमात्मा के सिवाय कोई किसी का संबंध किसी के बाद भी नहीं है, सर्वथा निश्चिंत होकर भय हो जाता है। मैं तो भगवान का हो गया, अब उसको किसी बात का भय नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात की शंका नहीं, किसी बात का संदेह नहीं। ये चीज सब भाई और बहनों के लिए खास बात है। जितने व्याख्यान वचन का सार है भगवान का हो गया है। अपनी कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, केवल भगवान का, केवल भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं। केवल भगवान का और किसी से कोई संबंध नहीं। उसके सपने में भी कोई दूसरा का सहारा नहीं होता। जैसे मीरा बाई ने कहा, मेरे तो गिरद रूपार दूसरा न कोई, मेरे को मेरे धर्म गोपाल दूसरा से कोई, मेरे एक भगवान है, मेरा कोई नहीं है, मैं भगवान का हूँ। इस तरह का निश्चिंत हो जाए। भाइयों से बहनों से कहना है, आप पहले हो गए तो वैसे है ही, नहीं हुए तो हो जाए, अभी हो जाए, और हुए हुए पहले है ही, दोबारा होने की जरूरत नहीं। पकाए लो, क्या पकाओ, भगवान के है। उसको ये नहीं कि मैं भगवान का हूं, ये नहीं, सब संसार मात्र भगवान का है, इसमें कोई संदेह नहीं होता, कोई संशय नहीं होता, निर्भय हो जाता है, निर्भय कृतिकृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, ना जानना बाकी रहता, ना करना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता, जानना पूरा हो जाता है, पाना पूरा हो जाता है, करना भी समाप्त हो जाता है। भगवान मेरे हैं, निश्चिंत है। ऐसे आज अभी हो जाना चाहिए, इसमें देरी का काम नहीं है, इसमें पुण्यात्मा पापात्मा नहीं है। भगवान के हैं, हमारे भगवान हैं, हम भगवान के, केवल भगवान का मैं, केवल भगवान मेरे हैं। निर्भय हो जाए, निश्चिंत हो जाए, ना कुछ करना है, ना कुछ जानना है, ना कुछ पाना है, तीनों पूरी हो जाती है। करना बाकी रहता है, जानना बाकी रहता है, पाना बाकी नहीं रहता। थोड़ी बहुत कमी रहती तो भगवान पूरी करेंगे, शरणागत की पूर्णता भगवान करेंगे, अपनी तरफ से पूर्णता है ही नहीं। सर्वस्व भगवान का है, भगवान का ही मैं हूं, कोई कमी नहीं। माम एकम शरणम व्रज, मेरी अनन्य शरण हो जाओ, अनन्य। माम एकम तो एकम माम, माम तो चार थोड़ी है, उस एक ही शरण मानो अनन्य आश्रय। सर्व पापी विमोक्षयिष्यामि, पाप का फल दुख संताप जरन में कुछ नहीं, वे मुक्त करेंगे उसी मर्जी। करो न करो, थोड़ा करो, ज्यादा करो, कम करो, न करो, अपनी कोई पंचायत ही नहीं, अपने केवल भगवान ही हो गए। ये सर्व गुयतम हो या श्रृंगे परमम वच, ये परम वचन है, सबसे गोपनीय है, असली चीज है। इसलिए भगवान पहले परम का अंत में दे ना बसगाय ना भक्ताय कदा सदा न सा सुश्रूष वे वाच्यम न समांग योग्य हरे को मत लगाइए। ये बात अरे वो करेंगे नहीं है, क्योंकि दूसरा पद समझेगा नहीं, समझ सकता नहीं। और भगवान का भक्त होता है उसके लिए अमृत है, अमृत ही है। सर्वता निर्भय निशो कोई चिंता नहीं, कोई बात बात बाकी नहीं। भगवान के चरणों का शरण लेने पर उसमें कोई कमी नहीं रहती। और कोई जानने से मानने से कोई मतलब नहीं है, कोई सीखने से कोई करने से कोई मतलब नहीं है। एक भगवान की शरण हो गया, शरण हो गया भगवान की, आशित हो गया बस। लड़की का विवाह होने पर कोई पंचायती नहीं थी, वो पतिव्रता होती है, पति है बस। जगत माता जानकी जी वन में जा रही है तो दशरथ जी महाराज से विशेष आदरणीय कोई था नहीं, जनक जी महाराज से कम बुद्धि नहीं है दशरथ जी महाराज के प्रति, जानकी जी की बड़ा पूज्य भाव है, परंतु पति के साथ जाने में वह कोई है ही नहीं दूसरा। माम एकम शरणम व्रज, एक अनन्य शरण भगवान की है। दशरथ जी ने यहां तक कह दिया कि जनकराज पुत्री अगर रह जाए तो मेरे प्राण बच सकते हैं, मैं समझू राम लला है, आधा तो है मेरे पास, पर सीता जी कोई असर नहीं उठा। दशरथ जी के प्रति भाव कम नहीं है सीता जी का, मुझे भाव आदर भाव कम नहीं, पर होते हुए भी निष्ठा एक वही है। दूसरा दुनिया माए तो सब लीन हो जाए कोई मतलब नहीं, सब दुखी हो जाए तो मतलब नहीं, सुखी हो जाए मतलब नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। पति के साथ जाना है, सुख हो दुख हो, पति के साथ रहने में जो आनंद है वो आनंद स्वर्ग में कहीं भी नहीं है। भगवान ने खुद ने कह दिया कि मेरी बात नहीं पाओ तो दुख पाओगे, तो सुन लिया, दुख पाओ चाहे सुख पाओ, दुख का सुख का कोई मूल्य नहीं है वहां, मूल्य भगवान के चरणों के आश्रय का है, एक आश्रय वो अटल है, संयोग रहता है वियोग हो जाए। अभी रावण ले गया दुख भी दिया परंतु किंचित मात्र भी फर्क नहीं, डर भय है ही नहीं। लोग रावण से कांपते थे पर सीता माता ने लगती तेरे को लज्जा नहीं आती, ऐसा पड़ता है जोर से सुने घर में मेरे से ले आया तू, शर्म नहीं आती तेरे को, ऐसे जोर से पड़ता। बड़े बड़े देवता भी डरते थे, पर जानकी जी के डर का नाम निशान नहीं है, भय है ही नहीं। रावण को गुस्सा आ गया कि मेरा अपमान किया था ने, अपमान लायक है तू, अपमान लायक ही है, मानसाय लायक है ही नहीं। रावण ने तलवार निकाल ली और तलवार देकर खुशी बड़ी प्रसन्न चंद्र हर्ष में हर परिताप मैं अवताप हर लो लगा दो कर दो टुकड़ा निशंक है भय शंका को नाम निशान नहीं। नावन तो धम के देखा था किसे थे या मरने का खौफ कतर भी नहीं, कोई खतर नहीं। तिनका पास मैंने कहा तिनका दे करके पास बोल रही है, तिनका क्यों गया है कि पति पता है दूसरे से बात नहीं करती, मेरे भाई साथ है, जमीन से पैदा हुआ सीता जी श्री जितने का ये मेरा भाई है, मेरे भाई के सामने बात करती हूँ, राम से बात नहीं करती। और रावण को मिलते तरीके के समान एक होता है जो शरणागत हो गया उसके एक परमात्मा ही है। मगज हो गई किसी तरह कोई कभी का अनुभव ही नहीं होता, सब कुछ जानता है परंतु ज्ञान की कमी नहीं है, परंतु उसका अभाव नहीं है, परंतु इच्छा नहीं है, तो कुछ जानना है। भय शोक शोक नहीं, कोई भय नहीं, असली चीज है भगवान के शरण हो जाना बस। अब भगवान जाने अपना कोई मतलब नहीं, अपने सुख दुख से अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई मतलब नहीं, अनुकूलता से अनुकूलता भगवान की शरणागति, अरे प्रतिकूलता से प्रतिकूलता उस समय और कोई जरूरत नहीं। गीता का सार है, संपूर्ण वेद है, शास्त्रों का संपूर्ण का सार वेद, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, गीता का सार शरणागति। भगवान के शरण हो जाना है, निश्चिंतता निर्भयता स्वाभाविक सत्य। हरदम प्रसन्नता, हरदम आनंद, हरदम संताप से संताप हो जाए तो उसे मस्ती रहती, आनंद रहता है, खुशी रहती है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मेरे भाई ने कहा मेरे तो गिरधरे को पास दूसरा न कोई, गिरधरे को इस तरह से भगवान के चरणों का शरण ले लिया, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई अधूरापन नहीं, मस्त है, आनंद मौज में है। शुद्ध ही स्वाभाविक उसको सोचना ही नहीं पड़ता, चिंतन करना नहीं पड़ता, विचार करना नहीं पड़ता, सब सिद्ध हो गया। कन्या का संबंध होकर ब्याह हो जाता है, ब्याह होने के बाद में पिता निश्चिंत हो जाता है, नहीं तो रात दिन चिंता रहती है। कन्यादान हो गया, पिता खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, घर और वर बढ़िया मिल गया। हमारी पुत्री सब तरह सुख पावेगी, ऐसा करके निश्चित हो गया। ऐसे शरणागत होने वाला निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक पूर्णता का अनुभव कर लेता है, कोई कमी है ही नहीं किसी तरह की मात्र भी, क्योंकि न तत्समोस्तेभ्य लोकत्रये प्रतिभा प्रभाव। भगवान के समान भी कोई भी नहीं है तो अधिक कैसे होगा, अधिक को तो अन्य लोकत्रये अप्रतिभा प्रभाव, किसी के समान उसके समान प्रभाव है ही नहीं। सबसे बढ़िया चीज, सबसे उत्तम चीज, सब उत्तम ये बात बताई, भगवान के शरणों में शरण हो जाना, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। शरणागत को करना कुछ नहीं देता, निर्भय निश्चिंत रहता है। इस वास्ते सबसे बढ़िया चीज ये शरणागति है, इसको स्वीकार कर दिया। माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मा शुच, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। और चिंता होती ही नहीं, ये आखिरी बात है। जितना विवेचन हुआ जो कुछ हुआ सबसे आखिरी बात, गीता भी समाप्त हो गई है उस समय कहा, और क्या करिए भगवान के दिन थे ना वस ना पत ना तपस्या या ना अभक्ता कदा समय न तो अश्रुष भाष्य न तो मांग योग्य जो मत कहना, भगवान ने मना कर दिया। शरणागत होने के बाद भगवान ने कुछ नहीं कहा, पीछे पूछा कि भाई क्या है, तुमने गीता सुना कि नहीं, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं, तो अर्जुन ने कह दिया कि नष्ट हुआ, अब क्या करेगा कि नष्ट हुआ, स्मृति लगता याद आ गई बात, बस भूली बढ़ गई से वसन तब, अब आप आज्ञा का पालन करना है, कुछ करना बाकी करना है ही नहीं। करिष्ये वचनम तब तब वचनम करिष्ये, फिर बोलेंगे भगवान, पूरा काम हो गया। ऐसे भगवान के शरण होने पर निश्चिंत हो जाता है। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर निर्भय हो जाओ। तो गीता की सार बात है शरणागति। क्षण हो गया प्रभु के, कुछ भक्ति नहीं, माम एकम शरणम मिल जा हम सरो पापेष्यामी मां ससा पाप से मुक्ति पाने की इच्छा नहीं रहती, अपनी इच्छा कोई नहीं। प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ। अब जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा से मंगलमय होता है, दुख में भी सुख है, सुख में भी सुख है, अनुकूलता में सुख है, प्रतिकूलता में सुख है, उसे आनंद ही आनंद रहता है हरदम। सज्जनों ऐसी बढ़िया चीज है, भगवान की शरणागति। कन्यादान करके पिता भी खुश हो जाता है, घर बहुत अच्छा मिल गया। बस इस बात से शरणागत होने के बाद कुछ काम करना बाकी नहीं था, सब पूरा हो जाता है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं भगवान की आज्ञा में मस्त है। बस नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नंबर सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मन प्रपन्न पाए जाता है ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृदुहे नमः।